radio.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Wojciech Zawiała. Dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Nie żyje policjant ranny w niedzielnym wypadku w Słupsku. Kierowca, który go potrącił, zamiast udzielać mu pomocy, nagrywał filmik w mediach społecznościowych. W piątek konsultacje ze środowiskiem lekarskim w sprawie ograniczeń w wypisywaniu fentanylu. Uniwersytet Warszawski na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych perspektywy 2024. Zmarł policjant poszkodowany w wypadku, do którego doszło w niedzielę w Słupsku. Na jednym ze skrzyżowań rozpędzony osobowy Mercedes wjechał na czerwonym świetle i uderzył w motocykl, którym kierował policjant. Podinspektor Rafał Fortuński zmarł dziś w szpitalu. 35-letni kierowca Mercedesa, zamiast udzielić pomocy poszkodowanemu, nagrywał filmik w mediach społecznościowych. Badane są m.in. nagrania z tego wypadku, mówi Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej w Słupsku. Badanie zabezpieczonej krwi nie wykazało, żeby w organizmie 35-latka znajdowały się zabronione substancje. Nagranie wykonane przez mężczyznę po wypadku przekazano do opinii biegłemu, a zgromadzone materiały w tej sprawie wraz z wnioskiem o wszczęcie śledztwa zostały przekazane do prokuratury. Podejrzany o spowodowanie wypadku 35-latek został dziś aresztowany na 3 miesiące. W piątek w resorcie zdrowia odbędzie się spotkanie ze środowiskiem lekarskim w sprawie ograniczeń w wypisywaniu fentanylu. Będą przedstawione wyniki prac ministerialnego zespołu, który od 2 miesięcy analizował sytuację prawną. Rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb mówi, że wszystkie decyzje dotyczące ograniczenia obrotu tym lekiem nie wpłynęły na dostęp do niego chorym, którzy go potrzebują. Chodzi o to, żeby tak rozwiązać i zaproponować te zmiany systemowe, żeby z jednej strony oni mieli ten dostęp, a z drugiej strony, żeby jak najbardziej ograniczyć ten dostęp i łatwe wypisywanie takich opioidów tym, którzy potrzebują takich recept na inne cele. I temu będzie służyć właśnie spotkanie, żeby przedstawić propozycje rozwiązań najpierw zainteresowanym środowiskom, żeby on to zostało przedyskutowane i ocenione. Jutro resort zdrowia przedstawi podczas Sejmowej Komisji Zdrowia informacje dotyczące sprzedaży opioidów w Polsce oraz planów przeciwdziałania nielegalnemu dostępowi do środków odurzających tego rodzaju. Granicę polsko-białoruską atakują hordy bandytów, a nie migranci uciekający ze swoich krajów przed przemocą, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Sejmie trwa pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw mających na celu usprawnienie działań wojska, policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Szef MON-u zaznaczył, że celem osób przekraczających granicę jest atakowanie polskich funkcjonariuszy. Dzisiaj sytuacja na granicy to nie jest próba przekroczenia granicy przez migranta w celu uzyskania azylu. Dzisiaj mamy do czynienia z hordami bandytów, którzy atakują polską granicę i próbują zaatakować lub atakują polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Wicepremier dodał, że jest to element wojny hybrydowej skierowanej przeciw Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Od kwietnia utonęło 97 osób. Rzecznik Rządowego Centrum Piotr Błaszczyk powiedział, że najbliższe dni mają być bardzo ciepłe, a taka pogoda sprzyja kąpielom. Jak dodał, aby uniknąć tragedii, wystarczy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pływajmy tylko w wyznaczonych miejscach. Załóżmy kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym. Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody. Nie wypływajmy na materacu daleko od brzegu. Nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach. Stosujmy się do poleceń ratownika i nigdy pod żadnym pozorem nie łączmy zabawy nad wodą ze spożywaniem alkoholu. W ubiegłym roku utonęło 450 osób. Uniwersytet Warszawski zwyciężył w rankingu szkół wyższych perspektywy 2024. Drugie miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński, a trzecie Politechnika Warszawska. Najważniejszymi odbiorcami rankingu są maturzyści, mówił w Trójce dyrektor perspektyw Bartosz Stawiarz. To ma być wskazówka, to ma być drogowskaz dla maturzystów, którzy tak naprawdę za chwilę będą mieli swój tak zwany deadline na decyzję, do jakich uczelni składają na studia. Najlepszą uczelnią niepubliczną w tym rankingu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zestawienie zostało przygotowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy po raz 25. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport, Dariusz Urbanowicz. I na początek raport z piłkarskiego Euro w Niemczech. Od godziny 18 kopią w grupie E. Słowacja gra z Rumunią, a Ukraina z Belgią. Czwarta minuta tych spotkań, w obu przypadkach 0-0. O 21 kolejna porcja spotkań, ale już w grupie F. Gruzja, Portugalia i Czechy, Turcja. Nadszedł czas na rewanż, pisze czeska prasa, nawiązując do wcześniejszych porażek z Turkami. Podczas Euro 2008 to właśnie ta drużyna stanęła Czechom na drodze do ćwierćfinału. Pokonała ich też w decydującym meczu 8 lat później na Mistrzostwach we Francji. Nie zajmuje się przeszłością, ale teraźniejszością. Ten zespół nie chce wracać do domu, skomentował selekcjoner czeskiej reprezentacji Iwan Haszek. Jego największym problemem jest zestawienie ofensywy po kontuzji snajpera Patrika Szika. Czescy piłkarze spodziewają się dużej presji ze strony Turków grających w Niemczech przy głośnym dopingu kibiców. Oczekują szybkiego i ofensywnego meczu, w którym nie będzie miejsca na najmniejszy błąd. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. A teraz już lubiany przez wielu zapach trawy, lecz angielskie trawniki tymczasem niezbyt przyjazne dla Magdy Linet, która w drugiej rundzie w Eastbourne odpadła po porażce z czeszką Karoliną Muchową 4-6 i 1-6. Z porażki tłumaczy się trener Polki, Brytyjczyk Mark Gellert. To był naprawdę trudny mecz. Panie spędziły na korcie prawie 2 godziny. Było bardzo wiele wyrównanych wymian czy punktów na przełamanie, które mogliśmy wykorzystać. Jest wiele aspektów, które należy poprawić. Suchy wynik nie odzwierciedla jednak przebiegu pojedynku. Ogólnie był to udany tydzień. Szykuje się arcyciekawy sezon w koszykarskich pucharach europejskich. Po raz pierwszy w Lidze Mistrzów wystąpią dwie drużyny z Polski. King Szczecin zagra w grupie z Filu Ostenda i Unikachą Malaga, mówi trener Arkadiusz Miłoszewski. Czekamy na trzeci zespół z eliminacji. Już jesteśmy podekscytowani tym, kim będziemy rywalizować. Czekamy na ten czwarty zespół naszej grupy. Zapraszam, na pewno nie zabraknie emocji w tym sezonie. Przyjeżdża do nas wielka Unikacha Malaga. My jedziemy do Malagi. Przyjeżdża do nas Ostenda, my jedziemy do Ostendy i czekamy na ten trzeci zespół. Emocje gwarantowane. Rywalami Śląska Wrocław będą Reggio Emilia, Falco Somatei i Lietuvos Ryta z Wilno. Sport w Trójce zawita na antenę ponownie za 2 godziny. A w pogodzie mamy ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Ostrzeżenie obowiązuje w całym województwie łódzkim, świętokrzyskim, opolskim i lubuskim, ale tak naprawdę to w prawie całej Polsce i to ostrzeżenie będzie obowiązywać do piątku do godziny 20. Mówiłem już o tym, ale powtarzam, żeby Państwo sobie utrwalili i zapamiętali. A wydaje się takie ostrzeżenia, kiedy temperatura w dzień wynosi od 30 do 33 stopni, a w nocy od 18 do 20. I właśnie teraz tak jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O piłce możemy w Polsce mówić godzinami. Mam jedną rzecz do powiedzenia. Nasza drużyna, oni nie umieją grać. Nie szanują gry, grają bardzo źle. Jest takie powiedzenie na temat drużyny krakowskiej. Jak się Krakowia nauczy grać, to będzie wygrywać. I teraz w tej chwili jest to samo. Jak się polska drużyna nauczy grać, to będzie wygrywać. Skąd tyle pesymizmu? Przegrana nieznaczna z Holandią, potem przegrana z Austrią, ale remis z Francją, z wicemistrzami świata. No, drodzy Państwo, rzućmy wszystko, co złe. Rzuć to wszystko, wszystko, co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. We'll be right back. ty już nie. Mnie pokochaj. Nie do końca uda nam się rzucić wszystko, co złe, bo niestety Rosja zbiera siły na międzynarodowej arenie. Szuka sojuszników militarnych, gospodarczych i dyplomatycznych. I w tym kręgu znalazła się Turcja. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Sojusznicy militarni Rosji to Korea Północna i Iran. Pomagają Moskwie, choć nie przyznają się do tego Chiny. Na międzynarodowej arenie dyplomatycznej i gospodarczej sprzyjają Rosji również państwa BRICS. Wcześniej do tego grona nie należała Turcja. Ankara starała się tworzyć wrażenie niezależności, siły i skłonna była pośredniczyć w negocjacjach między Kijowem i Moskwą. Teraz Haken Fidan, szef tureckiej dyplomacji, oświadczył, że Turcja jest rozczarowana trwającymi od 2005 roku rozmowami negocjacyjnymi z Unią Europejską. I rozgląda się za nową platformą współpracy gospodarczej, którą może być BRICS, w którym dominują, uwaga, Chiny, Brazylia, Indie i Rosja. Tak opisuje ten zwrot turecki nadawca publiczny TRT. Minister spraw zagranicznych Turcji Haken Fidan w trakcie wizyty w Chinach na początku czerwca oświadczył, że jego kraj jest zainteresowany współpracą z BRICS. Celem takiego sojuszu ma być wzmocnienie gospodarki na zasadach poszanowania wzajemnych interesów. W ciągu 18 lat organizacja BRICS zademonstrowała swoją efektywność. Turcja prowadzi niezależną, wielobiegunową politykę i odżegnuje się od widzenia świata przez pryzmat konfliktów wojennych. Ankara rozwija współpracę z Zachodem i Wschodem, włączając Chiny i Rosję. Kieruje się przy tym wyłącznie narodowym interesem. Część z krajów, które już są w BRICS i aspirują do tej organizacji, choć nie wspiera rosyjskiej agresji na Ukrainę, to jednak swoją pasywnością pomaga Moskwie na międzynarodowej arenie kolportować kremlowski punkt widzenia. Już w ubiegłym roku Moskwa i Ankara porozumiały się w sprawie współpracy w takich dziedzinach jak handel, cła, energetyka, przemysł, rolnictwo i transport. Ekonomista Anton Huczykidze tłumaczy, że Turcja już od dawna balansuje między Rosją a Zachodem. Turcja jest antagonistą Federacji Rosyjskiej, przeciwnikiem jej wpływów w regionie Morza Czarnego. Jeśli chodzi o kwestie biznesowe, to Turcja nie jest przeciwna kupowaniu po najniższych stawkach wszystkiego, co jej potrzebne, głównie surowców energetycznych. Jeśli chodzi natomiast o inicjatywy takie jak porozumienie w sprawie eksportu ukraińskiego ziarna, to ten mechanizm bycia pośrednikiem jest dla Turcji i tureckiej dyplomacji niezwykle ważny. Chodzi o utrzymanie pozycji globalnej, czyli zbudowanie przekonania, że to Turcja jest tym krajem, który wpływa nie tylko na kwestie regionalne, ale ma też wpływ na światowe bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy i tak dalej. Takie kontakty turecko-rosyjskie, zdaniem ukraińskiego politologa Sierhija Danilowa, pokazują, że to Moskwa bardziej potrzebuje Ankary niż Ankara Moskwy. Putin jest w takiej sytuacji, że Turcja może łatwo balansować między kontaktami z Rosją a innymi krajami. To on bardziej potrzebuje Erdoana niż Erdoğan Putina. Nie zmienia to sytuacji, że choć może Turcji się to nie podobać, to i tak swoimi działaniami dołącza do grona państw, które dają Putinowi poczucie, że jeszcze ma na świecie przyjaciół. że też taka świadomość Turkom nie przeszkadza. Jest 18:15. Zapraszamy do Trójki. Monaco, zespół Right. Jak bumerang, zapraszamy do Trójki, wraca temat lemoniady. Słucham wypowiedzi na temat tej lemoniady i chcę zgłosić stanowczy protest przeciwko podkreślaniu roli sanepidu. Sanepid już się tak wystarczająco przez ostatnie lata skompromitował, że niech nie przeszkadza ludziom, szczególnie młodym, sprzedawać proste rzeczy, takie jak lemoniadę. A kilkanaście minut temu na portalu X widziałem ogłoszenie, że dziewczynka sprzedaje lemoniadę przygotowaną przez swoją babcię i zbiera fundusze na wakacje. Czy taka inicjatywa może być czymś złym? Państwo dzwonią także w sprawie filiperów. teraz jak ten flipper nazywający się kupuje te mieszkanie, to on też nie zna stanu tego mieszkania tak de facto, bo nie zna instalacji, nie zna jakie tam są przyłącza i czasami on nawet może zaryzykować, a znając życie, to nieraz jak się przewiduje remont, to ten remont trzeba pomnożyć razy dwa, czyli on też ponosi jakieś ryzyko tego, że czasami może wyjść nawet na zero, a jeżeli policzy wszystkie koszty i doda sobie swój zarobek, no to rzeczywiście tego mieszkania nie sprzeda. Chyba więcej jest głosów jednak za, popierających fliperów. Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Teraz temat pokrewny do tego, który mieliśmy jeszcze kilka minut temu, dotyczący Turcji. Polska ma, można powiedzieć, asa w rękawie w negocjacjach z reżimem. Rząd Aleksandra Łukaszenki może się ugiąć, a jeśli nie, bardzo go to zaboli, mówi były ambasador Białorusi Paweł Łatuszka. Chodzi o zamknięcie wszystkich przejść granicznych łączących Polskę z Białorusią. Więcej o tej kwestii opowie Józef Niewiarowski. Dziś przejścia graniczne między Polską a Białorusią to szlak towarowy oraz przejście dla aut osobowych i autokarów. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski powiedział ostatnio w TVN-ie, że w reakcji na działanie rządu Łukaszenki, to jest kierowanie do Polski migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, rząd polski może użyć ostatecznego argumentu. No, mamy jeszcze funkcjonujące przejścia graniczne. Badamy w tej chwili, jakie to by miały konsekwencje dla naszej gospodarki, dla społeczności lokalnych, ale Finowie zamknęli przejścia graniczne z Rosją i skończyło się rumakowanie. Takie działanie to opcja atomowa, komentuje analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Piotr Żochowski. To byłoby bardzo bolesne dla Łukaszenki, dlatego że jego zamknięcie przyniosłoby gigantyczne straty, jeśli chodzi o tranzyt towarów przez Białoruś. Te opcje popiera również białoruska opozycja razem z byłym ambasadorem Białorusi w Polsce, a obecnie szefem Narodowego Zarządzania Antykryzysowego Pawełem Łatuszką. Rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że później nie zostanie nic do powiedzenia, ale z drugiej strony, jak długo możemy czekać? Od ponad roku nie wprowadzane są sankcje pakietowe w stosunku do reżimu Łukaszenki. Nie myślę, że trzeba czekać, myślę, że trzeba działać i pokazać Łukaszence, że Polska i Unia Europejska jest mocniejsza od niego. Dyktatorzy rozumieją tylko język siły. Jak twierdzi politolog i dziennikarz Aleksandr Papko, w tym momencie są niewielkie szanse na rzeczywiste użycie tego argumentu. Do tego dojdzie w przypadku na przykład agresji zbrojnej, czy jakichś prowokacji przeciwko Polsce. Przez jedno przejście graniczne idą towary z Chin do Unii Europejskiej i z Unii Europejskiej do Rosji, więc w grę wchodzą oczywiście Pekin i Moskwa. Nie zmienia to faktu, że już sama wypowiedź medialna szefa MSZ-u dała rezultaty. Łukaszenka teraz już jest pod naciskiem. Z jednej strony Chińczycy wczoraj skomentowali sytuację na granicy i to już jest ważny sygnał. On już dwukrotnie zebrał naradę w Mińsku w sprawie tej sytuacji na granicy, w związku również z tym, że i minister Sikorski powiedział. Także jest nacisk ze strony Chin, jest nacisk ze strony rządu polskiego. Ważne, żeby do tego dołączyli się Litwa i Łotwa. I Łukaszenka musi podjąć decyzję. Jak ocenia Paweł Łatuszka, Łukaszenka stoi obecnie pod ścianą. Znam charakter Łukaszenki. Znam, że on rozumie tylko język siły. Oczywiście będzie wściekły, ale już stoi na kolanach. Trzeba jego postawić na cztery łapy. Szef białoruskiej opozycji dodaje jeszcze, że ważne, aby w tej dyskusji nie zapominać o obywatelach Białorusi. Codziennie reżim w Mińsku zwiększa represje wobec mieszkańców, a zamknięcie przejścia również dla transportu osobowego i zamknięcie Białorusinów w kraju byłoby stworzeniem nowej Korei Północnej w samym centrum Europy. Padło takie określenie w tym materiale, opcja atomowa, może rzeczywiście taki wstrząs przydałby się krajowi takiemu jak Białoruś, a przede wszystkim Łukaszence. No nie raj, na pewno jest to nie raj. Laocze. Krajał krawiec skórę,

Skrót serwisu Michał Przerwa. Trzech żołnierzy zostało rannych w wypadku z udziałem pojazdu wojskowego na drodze Kobiaty-Bobrowniki na Podlasiu. Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, żołnierze wracający z wykonywania zadań na granicy, próbując uniknąć zderzenia z jadącym z dużą prędkością pojazdem cywilnym, zjechali z drogi szutrowej na pole. Życiu żadnego z żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Prezydent Andrzej Duda podsumował kilkudniową wizytę w Chinach. Omówiliśmy wszystkie kwestie związane z naszą współpracą, powiedział prezydent. W trakcie wizyty ogłoszono zniesienie krótkoterminowych wiz dla Polaków. Od 1 lipca będzie obowiązywał bezwizowy ruch dla Polaków chcących wyjechać do Chin na okres do 15 dni. Nowy szczep wirusa Mpox rozprzestrzeniający się wzdłuż wschodniej granicy Demokratycznej Republiki Konga jest niezwykle niepokojący, pisze BBC. Wirus powoduje zgony u 5% chorych dorosłych i 10% dzieci. Patogen odpowiada również za poronienia u zarażonych kobiet. Wirus przenosi się drogą płciową, ale istnieją dowody, że nowy szczep może być również przenoszony poprzez bliski kontakt ze skórą. A teraz porozmawiamy o pieniądzach. Marcin Jagiełowicz. Jest zielone światło dla kontynuacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzję w tej sprawie ogłosił dziś premier Donald Tusk. Mówił m.in. o zmianie planowanej daty oddania lotniska, pierwotnie ustalonej na 2028 rok. Nowe lotnisko pomiędzy Łodzią a Warszawą powstanie w 2032 roku. Zaplanowano także budowę nowej sieci kolei dużych prędkości. Wbrew wcześniejszym założeniom nowe linie nie będą się łączyć w okolicach lotniska w Baranowie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że zrezygnowano też z centralistycznej koncepcji CPK. Budujemy projekt transportowy i komunikacyjny dla wszystkich mieszkańców w Polsce. Jeszcze w tym roku projekt budowy nowego lotniska uzyska decyzję środowiskową, a za 2 lata pozwolenie na budowę. Urzędnicy zapowiedzieli także, że cały lotniczy ruch komercyjny zostanie przeniesiony z portu lotniczego w Warszawie na lotnisko w Baranowie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dodajmy, że na konferencji nie poznaliśmy szczegółów dotyczących finansowania projektu. Pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek powiedział, że rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy przyjąć ofertę konsorcjum, które miało wyłożyć na lotnisko 8 miliardów złotych. To sprawa dokumentacji, która miała nie trafić zgodnie z literą prawa do prokuratorii generalnej. Wcześniejsze plany zakładały podpisanie umowy z konsorcjum jeszcze w marcu. Jedna z dwóch firm, które miały sfinansować CPK, francuska spółka Vinci, objął teraz część akcji odkupionego przez węgierski rząd lotniska w Budapeszcie. Ogłosił to wczoraj rzecznik węgierskiego rządu i dodał, że lotnisko ma być wielkim węzłem przesiadkowym, a szczegóły mamy poznać w lipcu. Agencja S&P podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego Polski, choć symbolicznie, o 0,1 punktu procentowego w tym roku, a 0,2 punktu procentowego w kolejnym. Według analityków ratingowego giganta PKB Polski wzrośnie na koniec tego roku o 2,9%, w przyszłym o 3,3%. Jak piszą, głównym silnikiem wzrostu jest konsumpcja i ciężko się z tym nie zgodzić, komentuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Widzimy, że ta konsumpcja od początku roku nabiera rozpędu. No już w tej chwili możemy powiedzieć, że ona jest głównym silnikiem i to się nie zmieni w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach. Liczymy na to, że do tego silnika konsumpcji dołączą potem inne, czyli inwestycje, eksport, no ale to raczej dopiero rok 2025. Eksperci S&P uważają, że w tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 4,7%, a w przyszłym 4,2%. Według Moniki Kurtek te prognozy są jednak zawyżone. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do brania paragonów. To sposób na bardziej uczciwy obrót gospodarczy w Polsce. Tak mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i nieuczciwe w stosunku do klienta, który zapłacił podatek. Duże znaczenie w zwalczaniu tego procederu ma postawa każdego z nas. Warto upomnieć się o paragon fiskalny i sprawdzić, czy jest prawidłowo wystawiony. Dodajmy, że Weź Paragon to akcja informacyjna Ministerstwa Finansów prowadzona od 2004 roku. Na koniec serwisu bierzemy kurs na notowania walut i giełdę. Frank kosztuje 4,51. Po południu za euro płacimy 4,31, za funta 5,10 zł, za dolara 4,04 zł, a WIG20 zamknął dzień minimalnie pod kreską. Jest bardzo gorąco, jest 18.30, a temperatura nie spada. 29-30 stopni teraz w Warszawie. Najłatwiej jest mi to akurat stwierdzić w czwartek, czyli jutro. Polska będzie podzielona, Pomorze, Warmia, Mazury, Podlasie, duża część Mazowsza i Lubelszczyzna będą słoneczne i bez opadów. W pozostałej części kraju, czyli na zachodzie, południu i południowym zachodzie, w ciągu dnia stopniowo będą się rozwijały burze. Chwilami mogą być dość gwałtowne, z ulewnymi opadami deszczu. 18.35. Zapraszamy do Trójki. Już za kilka chwil reportaż w Trójce. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo Krzysztof Zalewski, kochaj. 21 minut do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czasem wystarczy jedna osoba, uważność i jeden pomysł, a wtedy małe gesty stają się dużymi. Pani Teresa, bohaterka reportażu Jakuba Tarki, mogła przejść obojętnie obok wypadku, do którego doszło na jednej z warszawskich ulic. A jednak jej interwencja uruchomiła całą lawinę zmian. I wiecie państwo co? Każdy z nas tak może. W Warszawie ruszyło głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. Oddać swój głos można do 30 czerwca. W stolicy, ale też w innych polskich miastach mieszkańcy mogą decydować o tym, na co zostanie przeznaczona część pieniędzy z kasy miasta, to znaczy naszych pieniędzy. Niestety z tego przywileju korzysta zbyt mało z nas. trzeba się tym zająć. To tytuł reportażu Jakuba Tarki ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Miasto bywa zaśmiecone. Głośne i śmierdzące spalinami. Zakorkowane i pełne niepokojów społecznych. Wielokulturowe. Góra decyduje o tym, co będzie w naszej dzielnicy, bo my nie mamy nic do powiedzenia. Czy aby na pewno nie mamy nic do powiedzenia? Od parunastu lat w setkach polskich miast istnieje budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim. Służy decydowaniu, na co wydać część pieniędzy gminy. Początki wcale nie były łatwe. Partycypacja. Język można połamać. Nie wiem, czy jest w słowniku ten wyraz, jest? Nie wiem, kochany, nie wiem. Nie wiem, co to jest budżet partycypacyjny. Czy partia się sama finansuje, czy ludzie, tak? A po 12 latach budżetu w Warszawie... Pierwszy słyszę, partycypacyjny? Nie ma pani okazji głosować w takim budżecie na jakiś projekt? Nie, nie zdarzyło mi się. Dlaczego? Nie zdarzyło się, żeby ktoś mnie namawiał do głosowania. Tutaj nie. Niestety jeszcze nie, bo pochodzę troszeczkę z innego miasta. A ile czasu pan w Warszawie już jest? Bym powiedział, że z 10 lat. Szczęśliwie to tylko część głosów. Są i tacy, którzy widzą potrzebę zmiany i działają. Wśród 6% tych, którzy głosują w budżecie, a nawet zgłaszają projekty, jest pani Teresa, dzięki której powstało w Warszawie 8 azylin na całej długości Kazimierzowskiej. Takich wysepek, które dzielą jezdnię na pół, przez co optycznie jezdnia się zwęża dla kierowców, natomiast pieszy ma się gdzie schować. Z takim znajomym, byłym inżynierem ruchu, który wypożyczył radar, zmierzyliśmy kiedyś prędkość. I się okazało, że przy ograniczeniu do 40, przy znaku przejście dla pieszych, i jest jeszcze dodatkowo ta agatka, która sygnalizuje, że przechodzą dzieci, kierowcy jadą ze średnią prędkością 67 na godzinę. Czuło się, to było wiadomo, że za chwilę coś się stanie i to będzie coś strasznego i nieodwracalnego. I ja właśnie w taki sposób napisałam do ZDM-u, prosząc, żeby zrobiono wreszcie coś z tym, bo coś się na pewno stanie, więc może lepiej uprzedzić. Ja tam posłałam kilka maili, wielokrotnie dzwoniłam i nikt nie zareagował. 17 chyba grudnia. Pamiętam, że ja wtedy wyszłam z domu na bazarek, przeszłam jeszcze przez Kazimierzowską, jak wracałam, to było tuż po tym wypadku, kiedy zauważyłam, że na przejściu leży czapka, rozsypana torba z zakupami, w której się wysypały pobite bombki. Dzień dobry. Czy pani może pamięta tę sytuację sprzed 9 lat? To było przed świętami. Pan mąż pracował wtedy w świetlicy. To był jakiś kiermasz świąteczny? Tak, tak. Oni przygotowywali te wszystkie ozdoby na kiermasz. On został wtedy dłużej w tej świetlicy. I ten wypadek zdarzył się około godziny 17. Wracał do domu właśnie po zakończonych zajęciach. No i no niestety ten samochód go tutaj na tym przejściu uderzył. Z tego, co ja pamiętam, to te wszystkie ozdoby świąteczne, to było wszystko na ulicy tutaj porozrzucane. No taki dla nas moment bardzo tragiczny, traumatyczny, ponieważ ja znałam bardzo dobrze pana Mariusza. Bardzo często też razem jeździliśmy do pracy. On mieszkał dosłownie blok obok. Dla mnie to było bardzo, bardzo ciężkie przeżycie. To był młody człowiek. Tak, to był bardzo młody człowiek. Bardzo dobry też nauczyciel. Pamiętam wtedy, że dzień czy dwa dni przed jego śmiercią też z nim jechałam. I siedzieliśmy w metrze obok i wtedy zaczęliśmy właśnie takie poważne tematy rozmawiać i weszliśmy na temat właśnie śmierci i on powiedział takie zdanie, co mnie bardzo, ja pamiętam to do dziś. On mówi, że on już jest zmęczony życiem i że on by już chciał nie żyć, że tak, coś tak, no takie zdanie powiedział to mnie wtedy. Ja mówię, Mariusz, co ty mówisz, jesteś młody. Mówi, Justyna, ja już jestem tak zmęczony. I właśnie 2-3 dni później wydarzył się ten wypadek. To to, co potem tam nastąpiło w tej szkole, ta żałoba, to wszystko, muszę przyznać, że mnie to, no ja to bardzo przeżyłam. Jakoś się tak szczęśliwie w tym nieszczęściu złożyło, że ja parę dni potem na przejściu dla pieszych, tym właśnie feralnym, spotkałam Joannę Erbel i Agatę Kowalską. I one tam wywieszały też takie plakaciki antyzedemowskie, więc ja się bardzo tam też przyłączyłam do tego. I to właśnie Joanna Erbel mi podsunęła ten pomysł z budżetem partycypacyjnym. Złożenie wniosku to jest dopiero pierwszy krok, a później zaczyna się prawdziwa praca. Następuje seria spotkań, seria prezentacji dla mieszkańców. Trzeba taki projekt obronić. Trzeba później po prostu go wypromować. Kiedy zaczęły się prezentacje, ja poprosiłam właśnie dzieci z tej szkoły. No, dzieci narysowały plakaty, ja do nich podoklejałam hasła, porozklejałam na kilku bazarkach w okolicy, pozostawiałam w zaprzyjaźnionych sklepach. I muszę powiedzieć, że jeszcze dzień przed ostatecznym zamknięciem tego projektu, i to była niedziela, ja chodziłam po Mokotowie, przez cały dzień roznosiłam ulotki. Do ostatniej ulotki wyczerpałam. No ale faktycznie projekt przeszedł chyba na trzecim miejscu, więc miał dużą liczbę głosów. Azyle są tyle, ile ich zaplanowano przy tych takich najbardziej feralnych przejściach wzdłuż Kazimierzowskiej. Powstało to, czego zabrakło, żeby ten nauczyciel mógł przeżyć. Pani zdaniem to coś dało? Wolniej kierowcy jeżdżą? Na pewno wolniej. Na pewno wolniej. Kierowcy bardzo uważają teraz. Ktoś chce wejść i raptom się hamuje. No. Potrzebne było prawdopodobnie. Widzi pani teraz, idąc do szkoły, że kierowcy trochę wolniej jeżdżą, że te przejścia tak, coś tak, dają? Tak, tak, oczywiście. Wcześniej to trzeba było stać i stać i stać i wymuszać to przejście. Także to pomogło i pomaga. Małgosia, pamiętam, ale teraz zajęty jestem, dobrze? To dzisiaj pan już rano przeprowadzał dzieci. Tak, zgadza się. I nie tylko. Również i starszych, dorosłych. Takie mam uprawnienia. Cały pomarańczowy jestem. Jest napis stop i na znaku, i na kamizelce, więc tutaj bez dwóch zdań powinni się zatrzymać z jednej i z drugiej strony. Pana zdaniem te wycepki pomagają tutaj na tej Kazimierzowskiej? To zawsze są dwie strony medalu. Z tego względu, że wiadomo, jeżeli zatrzymuje ruch z lewej strony, to prawa strona może sobie jechać. Nie wiem, czy się zatrzyma, kiedy ja będę przeprowadzał tego pana przy zatrzymaniu lewej strony. Natomiast one spełniają swoją funkcję na tyle, że jednak kierowcy potrafią trochę wyhamować, trochę zwalniają prędkość. Wydaje mi się, że tak procentowo to były potrzebne i dobrze, że to zostało tu zrobione. Wspomnę, że mój tata, który był kierowcą zawodowym, pracował w Polskim Radiu i Telewizji. Kilka lat temu zginął na przejściu. Wracał z działki, został potrącony przez taksówkarza. Nie była duża prędkość, nie wiem, może 10, 20, 15 km na godzinę. Niemniej jednak upadek spowodował to, że tata zmarł. Także jestem jeszcze bardziej uczulony na kierowców, którzy nie potrafią zwolnić do określonej prędkości, żeby stosować się do tych przepisów. A oprócz tego, żeby przewidywać sytuację, ile pospieszy? 2-3 sekundy, a może zrobić problemu na całe życie komuś i sobie. Bo teraz pan się zatrzymał ładnie, proszę bardzo, ten też się zatrzymał. Tragiczna historia stała się zaczynem czegoś społecznie dobrego, a budżet partycypacyjny, obywatelski, narzędziem trwałej zmiany. Dzień dobry, panie Kubo. Pani od pewnego czasu żyje między Warszawą a... Bieczem, na południu Polski. Tak sobie policzyłem, że minęło 9 lat, odkąd te przejścia z pani inicjatywy powstały. No właśnie tak myślałam kiedyś o tym i nie pamiętam, żeby przy Kazimierzowskiej był jakiś właśnie wypadek z udziałem pieszego od tamtej pory. Sama przechodząc przez tę Kazimierzowską, czuję się bezpiecznie, widząc, że te azyle są i że mogę przejść jednak przez tę połowę jezdni, zatrzymać się, jeżeli coś się dzieje takiego niestandardowego i przeczekać. Czuje pani, ma pani takie zadowolenie, satysfakcję, że wykonała dobrą robotę? Tak. Dobrze, że pan mnie spytał, bo teraz sobie uświadomiłam, że gdybym się miała jeszcze zaangażować w jakiś taki projekt, to raczej ten, który by poprawił teraz bezpieczeństwo pieszych na chodnikach dla pieszych. Jest strasznie dużo różnych takich kołowych pojazdów, które po tych chodnikach mkną ze wszystkich sił. W zeszłym roku moją koleżankę przyjechał rolkarz. Jechał szybko, a nagle zobaczył przed sobą taką wystającą żółtą skrzynkę gazową. No więc miał do wyboru albo samemu uderzyć w tę skrzynkę i się porządnie poharatać, albo wpaść na kobietę przed sobą. No i tak obiema rękami ją uderzył. Miała złamany kręgosłup. Kilka razy to ja pamiętam, że tak zrywałam się do lotu, ale ponieważ nie bardzo mam czas teraz, odkąd przyjeżdżam tutaj przez pół Polski do mamy, na razie odpuściłam, ale nie wiem, co będzie dalej, bo może właśnie trzeba będzie się tym jednak zająć. I może do tego też przyda się kiedyś budżet obywatelski. Warto głosować, warto realizować pomysły, żeby w przyszłym roku nie narzekać. My nie mamy nic do powiedzenia. I nie łamać sobie języka. Nie wiem, co to jest budżet partycypacyjny. Partycypacja, czyli nasz wspólny udział w projektowaniu budżetu. Proszę zerkać na strony internetowe waszych miast i koniecznie współdecydować, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Do czego namawiał Jakub Tarka. A to był reportaż w Trójce. 9 minut do godziny 19. Wtedy pełne wydanie serwisu Trójki. My guesses were true. You saw me see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of